سلطنت آ بتاؤں تجھ کو رمزِ آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلسم سامری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجہ ہے از برہمن کافر تیری، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، گرمیں گفتار آزائے مجالس علما، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری، اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، سرمایہ و محنت بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہی لگر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات، دست دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات، نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات، کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک، نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک، آفتاب تازہ پیدا بتنے گیتی سے ہوا، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک، باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک، کرمک ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو، دنیائے اسلام کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لال رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمہ کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، گفت رومی ہر بنائے کونہ کا باداں کنند، مینہ دانی اولاں بنیاد را ویراں کنند، ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشم عطا کر دست غافل در نگر، مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مور بے پر حاجت پیش سلیمانی مبر، ربط و ضبط ملت بیضہ ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عربی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، ایک نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو بھی چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ، عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ، اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ، مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیاد دار۔ طلوع اسلام۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سہرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ تر میزن چوزوق نغمہ کم یابی، تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی، وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی، ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے، سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضہ کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، سبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی، کہہ دے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. مکان فانی مکین آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں تو ہے. ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے مہمار جہاں تو ہے. تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے. جہاں آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے. یہ نقطہ سرگزشتے ملت بیضہ سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. میان شاخ ساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین قہستانی. گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی. مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فخر بوزر، صدق سلمانی. ہوئے احرار ملت جادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی. ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی. جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. حضر اے چیر دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. چھپایت مرد را تب بلندی مشرب نابی، دل گرمی نگاہ پاک بینی جانبی تابی. عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے پالو پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے. ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. غبار رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے، زمیں سے نوریاں نے آسماں پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نصب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقے شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ و بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی، ابھی تک آدمی سید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو حوث کے پنجہ خونی میں تیغ کارزاری ہے، تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، خروش آموز بلبل ہو گرا غنچے کی وا کر دے کہ تو اس گلستاں کے واسطے باد بہاری ہے، پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جولاں گہے اطلس قبایا نے تتاری ہے، بیاو پیدا خریدا رست جانے نوتوانے را، پس از مدت گزار افتاد بر ما کاروانی را، بیا ساقی نوای مرغزار از شاخسار آمد، بهار آمد نگار آمد، نگار آمد قرار آمد، کشید ابر بهاری خیمه اندر وادی و صحرا، صدای آبشارن از فراز کوهسار آمد، سرت گردم تو هم قانون پیشی سازده ساقی، که خیلی نغمه پردازان قطار اندر قطار آمد، کنار از زاهدان برگیر و بیباکان ساغر کش، پس از مدت از این شاخ کهن بانگ هزار آمد، به مشتاقان حدیث خواجه بدر و حنین آور، تصرف های پنهانش به چشم آشکار آمد، دیگر شاخ خلیل از خون ما نمناک می گردد، به بازار محبت نقد ما کامل عیار آمد، سری خاک شهیدی برگ های لاله می پاشم، که خونش با نهال ملت ما سازگار آمد، بیا تا گل بیفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشگافیم و طرح دیگر اندازیم.